Aflofarm z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 20 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce jest już dostępny dla kierowców. W południe otwarto nowy odcinek południowej obwodnicy Warszawy. Wróciła nauka zdalna. Władze resortu edukacji podkreślają, że w najbliższym czasie uczniowie spędzą przed komputerami jedynie 7 dni. Na jaw wychodzą kolejne fakty w śledztwie dotyczącym fałszywych paszportów covidowych we Francji. Szczegóły w relacji naszego paryskiego korespondenta. Od południa kierowcy jeżdżą tunelem pod Ursynowem, który jest odcinkiem południowej obwodnicy Warszawy. Najdłuższy tunel drogowy w Polsce otworzyli premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zakończenie tej inwestycji oznacza, że od dziś można przejechać obwodnicą od węzła Konotopa na zachodzie stolicy do węzła Lubelska na wschodzie. To najnowocześniejszy i najdłuższy tunel w Polsce. To pewnego rodzaju symbol połączenia Polski wschodniej i zachodniej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. To ponad 4,5 miliarda złotych inwestycji w 5-kilometrowym odcinku, włącznie z tym tunelem ponad 2 kilometry. Większość, 2/3 mniej więcej z tych środków pochodzi z budżetu państwa polskiego. Tunel ma dokładnie 2335 metrów długości i jest to najdłuższy taki obiekt w kraju. Nad ruchem i jego bezpieczeństwem czuwa specjalne centrum nadzoru. Mówił o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W tym tunelu zainstalowano 11 systemów alarmowych, systemów zabezpieczeń. W tunelu zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości. Maksymalna dozwolona prędkość to 80 km na godzinę. Cała południowa obwodnica Warszawy ma ponad 34 km długości, łączy dwa węzły na autostradzie A2. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od dziś do 9 stycznia uczniowie będą się uczyli w domach. Ze względu na pandemię COVID-19 i wysoką liczbę zgonów, rząd zdecydował o wprowadzeniu zdalnej nauki przed świętami i kilka dni po Nowym Roku. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyjaśnia, że w praktyce uczniowie będą się uczyli zdalnie przez 7 dni. Nauka zdalna w takim samych warunkach jak wówczas, kiedy mieliśmy drugą i trzecią falę, ale tylko przez te 3 dni i po świętach już od 3 stycznia do 5 stycznia, czyli do Trzech Króli, również 3 dni i 7 w piątek między uroczystością Trzech Króli a sobotą, ten 4 dzień. Łącznie 7 dni nauki zdalnej, natomiast w poniedziałek 10 stycznia wszyscy wracamy w trybie stacjonarnym do naszych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedszkola przez ten czas pracują bez zmian. W związku ze zdalną nauką rodzice i opiekunowie mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Związkowcy z kopalń Polskiej Grupy Górniczej chcą rekompensat za przepracowane weekendy. Chodzi o okres od września do grudnia, w którym załogi pracowały ze zwiększonym wysiłkiem, by dostarczyć odbiorcom dodatkowej ilości węgla. Grupa związkowców sierpnia 80 weszła dziś do siedziby PGG w Katowicach, domagając się rozmów. Jak mówi rzecznik spółki Tomasz Głogowski, z górnikami spotkał się wiceprezes do spraw pracowniczych Jerzy Janczewski. Dzisiaj przedstawiciele Sierpnia 80 zjawili się w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej, przedstawili swoje postulaty i obecnie związkowcy przebywają w jednej z sal centrali spółki i z ich deklaracji wynika, że czekają na jutrzejsze spotkanie z pozostałymi organizacjami związkowymi, które było już zapowiadane wcześniej. Spotkanie ze związkowcami ma się rozpocząć jutro o godzinie 10. Teraz krótki alert pogodowy. Nad Polskę napływa arktyczne powietrze. W nocy miejscami temperatura spadnie poniżej minus 10 stopni. Najniższa temperatura w nocy będzie na Suwalszczyźnie minus 11 stopni. Centrum około minus 4. Najcieplej na krańcach zachodnich minus 1. Mówiła Małgorzata Tomczuk, synoptyk z IMGW, a więc o pogodzie za kilka chwil. Ponad 180 tysięcy Francuzów korzystało z fałszywych paszportów covidowych, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Władze prowadzą ponad 400 śledztw przeciwko fałszerzom i użytkownikom nielegalnych przepustek, a więcej o tym w korespondencji naszego reportera. Francuskie MSW wykryło do tej pory 182 tysiące fałszywych paszportów covidowych. To 70 tysięcy więcej niż informowały wstępnie francuskie władze. Szef MSW Gérald Darmanin zlecił służbom zwiększenie kontroli i zapowiedział zaostrzenie kar dla osób wystawiających fałszywe zaświadczenia. Francuskie władze potwierdziły też, że kilka dni temu policja zatrzymała siatkę fałszerzy, którzy mieli wyprodukować ponad 5 tysięcy lewych przepustek. W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił, że paszporty covidowe zostaną wkrótce zamienione w paszporty szczepionkowe. zaszczepionkowe. Do tej pory zaświadczenie mogły otrzymać osoby zaszczepione lub z negatywnym wynikiem testu. Od stycznia dokument będzie dostępny wyłącznie dla zaszczepionych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada śnieg, a nocą na termometrach od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów od minus 7 do minus 3, tylko nad morzem powyżej zera. Jutro pogoda bez większych zmian. Też będzie przelotnie padał śnieg, no i silniej powieje, szczególnie na krańcach południowych. Wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od minus 7 stopni na Pogórzu, na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce minus 5, na Mazowszu dwójka z minusem, w Wielkopolsce jedynka z plusem, a na Wybrzeżu z plusem. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 18:00 i jeszcze o warunkach jazdy, o pogodzie. Dwie dwójki i 7 trójek. Dzień dobry, słuchacz ze Świętokrzyskiego. Chciałem poinformować kierowców, że w województwie świętokrzyskim pod Górę Barbary, czyli od Suchedniowa i pod Krajno, od strony Świętej Katarzyny i od Krajna, też jest problem z podjazdami, także samochody ciężarowe raczej niech się nie pchają, bo nie dadzą rady wyjechać. Jest ślizgaweczka, można na łyżwach jeździć spokojnie. No, nie widziałem piaskarki. Do tej pory samochody właśnie stoją nade mną i do samej góry pod Wymyśloną jest koreczek i tam z tego, co mi tutaj już informują inni, że jeden w drugiego uderza, bo nie są w stanie utrzymać się na własnych kołach. Prosimy o szczególną ostrożność. Zachęcamy Państwa do telefonowania. Można poinformować pozostałych na drodze, być może także o śnieżonej i śliskiej. Dwie dwójki i 7 trójek. No, tak swoją drogą z góry Krajno na łyżwach to ja bym nie próbował. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. 10 minut po godzinie 18 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Czas na... Trójkowy komentarz dnia. W studiu Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a dziś z nami Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Kłaniam się, panie prezesie. Dobry wieczór. A wcześniej także minister finansów. I o tych finansach będziemy rozmawiać. Kilka lat temu, rzeczywiście. Jak pan wspomniał ten czas, kiedy był pan ministrem? No, stres. Stres. A teraz tego stresu stres, nie ma? Stres, panie redaktorze, ponieważ my w tym roku, kiedy ja byłem ministrem, musieliśmy sfinansować program prorodzinny 500+, i zachowując jednocześnie limit deficytu 3%, którymi wówczas wszyscy się bardzo, ale to bardzo przejmowali. Dziś się nie przyjmują? Dzisiaj w przypadku sytuacji od początku 20 roku covidowej te limity zostały zawieszone, no, praktycznie wszędzie, także to jest zupełnie inna sytuacja. Obecna sytuacja dla ministra finansów pewnie też stresująca. Oczywiście. I pańskim zdaniem, jak będzie wyglądał ten przyszły rok? W piątek spotkamy się wszyscy w rodzinach w trakcie wieczerzy wigilijnej i będziemy rozmawiać pewnie głównie o zdrowiu, o pandemii, ale pewnie też o tej drożyźnie niestety. No tak, no pandemia to jest podstawowy cel, a w wymiarze, którym ja się dzisiaj zajmuję w Narodowym Banku Polskim, to oceniamy swoją sytuację, wydaje się, ze względu na trzy kryteria, czyli to, o czym pan wspomniał, inflację, poziom bezrobocia, ten jest akurat bardzo, bardzo niski, na historycznych minimach, ponieważ to pokazuje, czy uzyskujemy stałe po prostu dochody. No i trzeci parametr oceny, trzecie kryterium, tempo wzrostu gospodarczego, z czego wynika także to, czy nasze wynagrodzenia rosną, bo jeżeli jest to, o którym mówimy pierwsze, czyli inflacja, to jest to, czy nas ona realnie boli, czy nasze wynagrodzenia, czy jak idziemy do szefa, czy próbujemy negocjować, to on nas odsyła czy jest skłonny kwitkiem. Negocjować, czy tak, właśnie czy odsyła nas z kwitkiem. Tak. Rzeczywiście zdecydowanie najważniejsze jest to, żebyśmy mieli pracę. Tak, od tego wychodzimy. Tylko później jest kwestia siły nabywczej i pieniądza. No ja gdzieś przeczytałem, panie prezesie, że jeśli chodzi o siłę nabywczą pieniądza, to jeśli chodzi w relacji do cen prądu na przykład, to ona od 2019 roku już spada. Coraz mniej jesteśmy w stanie kupić kilowatogodzin względem średniej, zresztą w aspekcie średniej pensji, mediany, tak, i minimalnej pensji. W każdym tym jakby, jaki współczynnik weźmiemy, to każda grupa, powiedzmy, społeczna w Polsce może kupić mniej. A można powiedzieć, dopowiedzieć, prądu. Biedniejemy. Biedniejemy, stajemy mniej. Się coraz być bardziej może biedni. Jednocześnie potrzebuje tego prądu coraz mniej, ponieważ kupuje albo już wcześniej posiadali mniej urządzenia, które zużywają tego prądu mniej, ale istotnie to na pewno jest czynnik zauważalny, to ludzie widzą, to ludzi boli. Jeszcze w zależności oczywiście w jakiej grupie tutaj dochodowej one się znajdują, ale wzrost cen prądu, elektryczności jest ewidentny, zauważalny. Jest tylko kwestia, żeby zrozumieć, skąd on się bierze i co możemy zrobić, tak? No właśnie, co możemy zrobić, bo te ceny rzeczywiście są historycznie najwyższe. Nie było cen, ani prąd, ani gaz nie kosztowały nigdy więcej. No tak. Jest zrozumienie tych zjawisk, a później metody naprawcze, tak? I wydaje się, że reakcja rządu czy parlamentu, która nastąpiła w ostatnich tygodniach, właśnie w przypadku cen nośników energii, zarówno tych importowanych, jak i wytwarzanych krajowo, no jest szybka i... Magiczna różdżka zadziałała. Dzisiaj szybka. Spotykamy się właśnie w dniu, w którym no na przykład na popularnym Orlenie ten litr benzyny spadł o 30 groszy. Tylko to jest rozwiązanie terminowe. Ono oczywiście przełoży się w jakimś stopniu na cenę energii. Być może w jakimś stopniu obniży tempo wzrostu inflacji, ale to jest, tak jak mówię, rozwiązanie terminowe. Na pewno zbije o 1 punkt do 1,5 punktu procentowego w styczniu tą inflację. W związku z tym ta ścieżka zostanie zahamowana. Tak? Do czego się obawiamy, żeby ona się nie rozpędzała i w związku z czym nastąpiła ta reakcja rządu, no, nastąpiło. Ale faktem jest, że 7% inflacja, ponad 7%, która w styczniu, lutym, no prawie na pewno dojdzie do 8%, jeżeli nie przebije. To skąd jest zjawisko. Jest ta pewność? Rozumiem, że nakładają się na to również podwyżki już zapowiedziane cen właśnie prądu i gazu. Między innymi. Jest. Bo pan mówi 8%, a członek Rady Polityki Pieniężnej, pan Kamil Zubelewicz, mówi, że nie chciałbym nikogo straszyć, ale możliwa jest inflacja powyżej 10%. No, to już jest kwota, no, która zwala z nóg. A jeżeli mówimy tak bardzo szeroko, że wszystko jest możliwe, no to trudno dyskutować z taką tezą, co jest w ogóle możliwe teoretycznie, tak? Widzimy natomiast, że po to, żeby to nie nastąpiło, czego obawia się pan Zubelewicz, rząd dokonał, bo miał pole manewru, to skorzystał z tych narzędzi, tak? Czyli jako były minister finansów pan ocenia, że to jest adekwatna, wystarczająca reakcja, czy można jednak było zrobić coś jeszcze? To jest co do nośników energii reakcja adekwatna i akurat na czas, tak? Ponieważ przecież przede wszystkim my importujemy 2/3 gazu, tak? Polska jedynie 1/3 gazu wydobywa krajowo. Następnie prawie całą ropę naftową także importujemy. To no, nie mamy wpływu na to, tak? A mimo to rząd odpuszcza, czy rezygnuje z tych narzędzi, z tych dochodów podatkowych, które mógłby pobrać, po to właśnie i rzuca wszystkie zasoby, niejako wszystkie ręce na pokład, po to, żeby tą ścieżkę inflacji zbić, ponieważ precyzyjnie mówiąc, inflacja trochę się bierze z twardych liczb, tak? Oraz niewymiernej części, jaką jest psychologia. Psychologia, którą mądrze nazywają oczekiwaniami inflacyjnymi, czy zawieszeniem oczekiwań inflacyjnych, tak? To znaczy, że w momencie, kiedy panuje przekonanie, że inflacja się utrwali na poziomie 6, 7, 8%, to wszyscy później mówią, no muszę zaokrąglać ceny, no bo jest przecież inflacja. Nie odczuwam tego być może, jeżeli ja chodzi o twarde liczby. Wielokrotnie, ale przecież inflacja. No właśnie. No to tak, dlaczego tak ceny szaleją? Tak to działa. No tak przecież to działa, inflacja. Że będąc przedsiębiorcą, być może nie odczuwam tego w tych twardych danych, no ale przecież wszyscy wiedzą, że jest inflacja. No to na wszelki wypadek zaokrągle. To jest dobry moment, żeby też nasze ceny naszych produktów. No i tak to działa. Jest tak. Ta warstwa, nazwijmy to racjonalna, czyli twarde kula dane. Kula śniegowa. Twarde dane plus psychologia społeczna. I po to, żeby to zjawisko opanować, okiełznać, no nastąpiły już działania. To znaczy, mówiłem tutaj, może to była laurka, ale no jednak to czasowo była dobrze reakcja rządowa zrobiona, ale także wcześniej bank centralny zaczął, jak to się mówi, normalizować politykę pieniężną, czyli po pierwsze zawieszono skup aktywów finansowych, co miesiąc od początku COVID-u robiliśmy, a ponadto to były już 3 podwyżki stóp procentowych. Tak? No i pewnie będą kolejne, tylko znowu odczują to kredytobiorcy i to też jest taka znowu lawina. Z jednej strony odczuwamy podwyżki cen prądu, gazu, czynszu też, mało się o tym mówi, ale przecież to wszystko przekłada się, no w sklepach widzimy, jak ktoś remont chce zrobić mieszkania, też to mocno odczuł. No i teraz będzie jeszcze płacił więcej za kredyt swojej nieruchomości, a jak ktoś ma więcej nieruchomości albo ma inne kredyty, to w ogóle odczuł to jeszcze bardziej. Ja przeczytałem dziś dane, że to na całym świecie energia elektryczna w stosunku do siły nabywczej pieniądza jest tańsza niż w Polsce. Niemal na całym świecie. Drożej jest tylko w Sierra Leone i Ugandzie, a także dwóch innych państwach. Panie redaktorze, pan pobiera z internetu takie cytaty gdzieś i trudno mi się odnieść do takiego źródła ad hoc wyjmowanego jak królik z kapelusza. Nie, to nie jest królik z kapelusza, to są publikacje aktualne na temat sytuacji gospodarczej i cen energii. No tak. Jeżeli zobaczy pan na przykład inne źródło, Energy Life, taka baza prowadzona w Grecji notabene, to Polska ma jedne z najniższych cen energii za kilowatogodzinę w Unii Europejskiej. Jeżeli nie uwzględnimy siły nabywczej pieniądza, to pewnie się ma pan rację. Ale jeżeli uwzględnimy, już nie. Nie. Siła nabywcza, także wynagrodzenia w ostatnich latach właśnie rosły. Zgodnie z tą inflacją. Energia rosła więcej, ze względu na rosnące ceny emisji dwutlenku węgla. A to już jest bardzo szeroki temat. Tutaj Komisja Europejska jakoś nie chce podjąć żadnych działań. No bo ma zapchane oczy i uszy, bo żyje w kości słoniowej. Tych ludzi generalnie te argumenty nie bolą. Być może tak, że muszą płacić parę, kilkanaście, może więcej euro za prąd, ale ideologicznie... Jak się w Trybunale Obrachunkowym zarabia 17 tysięcy euro, a mimo wszystko się doprowadza do, że tak powiem, okradania własnej firmy, powiedzmy, instytucji, w której się zarabia, a właśnie o tym pisał Liberation, no to można uznać później, że problemu z podwyżkami prądu i gazu nie ma. Jest także nastawienie, które mówi, że tych instytucji unijnych, że trudno, to musi boleć. Taki był cel w zasadzie. Chcieliśmy, żeby ta energia była droższa. I oni to mówią, tak? To ostatnio nawet była przecież polemika pomiędzy polskim rządem a komisją i w odpowiedzi na argumenty polskiego rządu, tych numerycznych nie byli w stanie podważyć, to odpowiedzieli, tak, o to chodziło. Czyli chcieliśmy, żeby energia elektryczna była droższa. Jest drogo, tak? I będzie drożej. Zależy co, panie redaktorze, tak? Bo jeżeli pan patrzy na różne grupy towarowe, wyśredniona inflacja rok do roku za ostatni miesiąc była w Polsce 7,8, tak? Ale wiemy oczywiście, że to jest wyśredniona, czyli na przykład żywność albo tłuszcze wzrosły ceny znacznie więcej, ale już odzież, ciuchy czy meble nie. Miło się rozmawia, panie prezesie, ale czasu antenowego, tak jak i pieniędzy w portfelu, magicznie nie rozmnożymy. Muszę podziękować za rozmowę. Dziękuję. Paweł Szałamacha, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, był moim i państwa gościem. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. To Trójka, prawie 22 minuty po 18. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. And here we are, as in olden days, happy golden. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, so hang a shining star. A merry little Christmas now. Oh, and here we are, as in olden days, happy golden days of yore. And our faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, so hang a shining star above. 25,5 minuty po godzinie 18. Muzycznie taki przedświąteczny, no piękny klimat na pewno. Jeszcze do tego jakby dosypał śnieg, to w ogóle by cieszyło. Tyle, że nie kierowców. Takie spostrzeżenie odnośnie telefonu słuchacza, który mówił, że tam w okolicach Olsztynka jeden pas jest odśnieżony. Tutaj na trasie Wrocław-Warszawa w ogóle nie ma ani jednej piaskarki, jest gołoleć miejscami, lodowisko. Wracam z Niemiec i tam jeszcze nic nie sypało, a już jeździły w dzień i sypały są piaskarki. Także tam zima nie zaskoczy nigdy chyba drogowców w przeciwieństwie do naszych. Bardzo dziękujemy za tę informację. 2 dwójki i 7 trójek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Stan dróg z Polski. Dębica, Mielec-Dębica. Droga bardzo śliska. Nie ma ani jednej piaskarki, ani jednego pługu. Zarząd dróg w Mielcu, ani w Dębicy nikt nie odbiera telefonów. Kierowcy, proszę bardzo, uważajcie na tym odcinku. Droga jest bardzo śliska, samochody nie mogą ruszyć z miejsca. Proszę pozdrowić serdecznie wszystkich drogowców pracujących na Podkarpaciu. Bardzo dziękujemy. Za chwilę najważniejsze informacje dotyczące właśnie pogody, także ekonomiczne podsumowanie dnia, a wcześniej najważniejsze informacje z dróg. Zachęcam do pozostania z nami. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A właśnie jeszcze a propos tego, że drogowcy zostali zaskoczeni. Państwo błyskawicznie reagują. W związku z tą ślizgawicą, o której ktoś tam przed chwilą mówił, przypomniał mi się dowcip rysunkowy. Tuż po zimie stulecia, tam w 78-79 roku, w maju taki rysunek. Stoi chłop w walonkach, w berecie i z łopatą do odśnieżania, patrzy się w górę i mówi: no, śniegu, cwaniaczku, tera. Pozdrawiam drogowców. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy. 28 minut po godzinie 18, czas na informacje drogowe. Radio Navigator. Ponownie Mariusz Dąbrowski, dobry wieczór. Raz jeszcze witam. Słuchacze potwierdzają, na naszych drogach jest bardzo ślisko. Ja proponuję zwolnić i od czasu do czasu sprawdzać, jaki jest stan nawierzchni, po której jedziemy. Autostrada A1, odcinek węzeł Warlubie, węzeł Kopytkowo, 72 kilometr, zderzenie dwóch ciężarówek. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się tylko jednym prawym pasem. Seria złych zdarzeń na trasie S7. Na odcinku Elbląg-Pasłęk w Janowie na drugim kilometrze ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Ruch w kierunku stolicy odbywa się tylko jednym pasem. Odcinek węzeł Zalezianka, węzeł Suchedniów, miejscowość Łączna, 13 kilometr, tu awaria ciężarówki. Ruch w kierunku Kielc odbywa się tylko jednym pasem. Trasa S7, odcinek Nidzica-Mława w Napierkach na 47 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, nikt nie ucierpiał, ale ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 16, odcinek Iława-Grudziądz w Kisielicach na 45 kilometrze. Awaria ciężarówki, w efekcie ruch odbywa się tylko jednym pasem dla obu kierunków. Droga krajowa numer 82, odcinek Lublin-Łęczna w miejscowości Turka na 8 kilometrze. Zderzenie czterech aut osobowych, jedna osoba została ranna. Droga nie jest już zablokowaną. Wyznaczono objazd przez Sobianowice, Pliszczyn i Jakubowice Murowane. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Radio Navigator Trójki. Już 18.30, sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Na pewno pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg, no i na termometrach nocą też przymrozki, szczególnie na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tam minus 12, minus 10 stopni, w większości regionów od minus 7 do minus 3. Jutro pogoda w sumie bez większych zmian, też będzie przelotnie sypało. Jutro od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 2 na Mazowszu do plus 3 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Już po 18.30, a zatem czas na... Podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Kierowcy pojechali najdłuższym w Polsce tunelem. Ostatni odcinek południowej obwodnicy Warszawy razem z tunelem na warszawskim Ursynowie został otwarty przed południem w obecności premiera. Przypomnijmy, od grudnia zeszłego roku jest dostępny 15-kilometrowy odcinek tej trasy z mostem na Wiśle. Pierwotnie cała obwodnica miała być oddana do użytku w sierpniu zeszłego roku. Są duże szanse na zerową stawkę VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Od lutego na co najmniej pół roku. Taką informację przekazał dziennikarzom premier Mateusz Morawiecki. Polski rząd w zeszłym tygodniu zwrócił się w tej sprawie z pytaniem do Komisji Europejskiej. Na zamknięciu polska giełda pod kreską, WIG20 traci 0,21%. Waluty. Frank szwajcarski kosztuje 4,45, euro 4,63, dolar 4,10 zł, a brytyjski funt 5,41 zł. Serwis zaczęliśmy od informacji o kierowcach, kończymy również ważną dla nich informacją. Od dziś wyraźnie mniej zapłacimy na stacjach paliw i o tym już teraz. Podsumowanie dnia. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest naszym gościem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Czy miał pan okazję dzisiaj tankować, albo chociaż przejeżdżał pan koło stacji paliw? Prawdę mówiąc, akurat miałem pusty bak po podróży weekendowej i tak tankowałem rano. No i jak wrażenia? No trochę mniejszy rachunek, bo dzisiaj weszły te zmiany w akcyzie i podatkach płaconych od paliw, więc no, rachunek był dużo, dużo niższy. O to tam kilkanaście pewnie złotych, czy kilkadziesiąt pewnie nawet na pełnym baku. Myśli pan, że na litrze się sprawdziły te prognozy, że nawet o 30 groszy może być taniej? To nie tyle prognozy, no taki jest poziom podatków płaconych mniej więcej, które zostały ścięte do zera i my i tak w przeszłości mieliśmy te podatki zielone i opłaty na rzecz budżetu centralnego od paliwa na jednym z niższych w Europie poziomie. Są kraje, które bardziej opodatkowują paliwo, więc ta zmiana nie jest może aż tak rewolucyjna, ale no symbolicznie na pewno to paliwo tam tańsze niż 6 zł jakoś tam oddziałuje na ludzką wyobraźnię, zwłaszcza przed świętami. No właśnie i chyba naprawdę teraz musiałoby pójść mocno w górę ropa naftowa, żebyśmy wrócili do tego poziomu 6 zł. Chyba ten poziom, przynajmniej dopóki ta tarcza działa, powinien się utrzymać, prawda? Pewnie tak. Dodatkowym czynnikiem, który będzie też działał na spadek, pewnie będziemy mieli wzrost gospodarczy poniżej 5%, a to też oznacza, że aż tyle paliwa nie będziemy zużywali co w roku 2021, no i to paliwo będzie tańsze. Więc może te 6 zł dopiero zobaczymy gdzieś na przełomie 2022 i 2023. Dobrze, ale jest jeszcze zawsze no, ta cezura majowa. Z końcem maja po prostu ten element tarczy antyinflacyjnej przestanie działać, to znaczy wróci akcyza na normalny poziom i pozostałe opłaty związane z paliwem. Podobnie zresztą to jeszcze wcześniej, bo w marcu przestaną działać obniżki, które dopiero zobaczymy po nowym roku, czyli niższy VAT na gaz i prąd. No i pytanie, co wtedy? Oczywiście możliwe, że rząd po prostu przedłuży te zapisy tarczy, no ale kiedyś nadejdzie taki moment, kiedy po prostu to wróci do jakiejś normy. Patrząc na obecny stan prawny, to jest tak, że w maju byśmy mieli po prostu szczyt inflacji, czyli gdzieś ten wskaźnik inflacji w granicach 9% osiągnęlibyśmy w maju przez to, że te zmiany obniżające wysokość wskaźnika inflacji by przestały obowiązywać i one by podbijały nam ten wskaźnik od maja. Czyli przesunęliśmy szczyt inflacji. Rozumiem, że to jest finalny efekt tej tarczy antykryzysowej. Odsunęliśmy jakby od siebie szczyt inflacji. No odsunęliśmy i go zmniejszyliśmy, no bo przy tych podwyżkach cen energii, które wprowadza URE od początku przyszłego roku, no to ta inflacja miałaby szansę osiągnąć powyżej 10%, czyli mielibyśmy dwucyfrową inflację na początku roku 2022. No ale tak, no, szczyt sobie przesunęliśmy na maj, może go przesuniemy nawet na później, no i wtedy też mógłby być jeszcze niższy, to znaczy nie 9, a może 8%, ale też pytanie, jak długo można tego typu działania wprowadzać i też czy środowisko właśnie związane z zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cenami energii będzie takie, że będzie powód, żeby przesuwać dalej w czasie obowiązywanie tych obniżonych stawek podatku. No właśnie, poruszył pan temat, o który też chciałem zapytać. Po piątkowej publikacji przez Urząd Regulacji Energetyki nowych taryf dla spółek sprzedających prąd i gaz, no, które okazały się bardzo wysokie, bo prąd pójdzie w górę średnio o 1/4 na rachunkach, gaz o ponad połowę. No i różne ośrodki analityczne już właściwie w ciągu paru godzin skorygowały swoje prognozy dotyczące inflacji. Teraz już poziom ponad 9% nikogo nie dziwi. Pojawił się nawet komentarz Kamila Zubelewicza, członka Rady Polityki Pieniężnej, który mówi, że nawet w szczycie inflacja może być powyżej 10%. Jak państwo, również jako analitycy rynkowi, szacują ten przyszły rok? rok? Średnioroczna inflacja według prognozy naszego zespołu makroekonomicznego to będzie 7,3%, czyli znacznie więcej niż wcześniej zakładaliśmy. Wcześniej myśleliśmy, że ta średnioroczna stopa inflacji to będzie gdzieś 5,6, 5,7. Natomiast nie doszacowaliśmy trochę podniesienia cen nośników energii na początku roku. Zresztą cały rynek miał ten sam problem. Myśleliśmy, że te zmiany będą mniej dotkliwe dla konsumenta. Pewnie gdzieś w granicach 8, prawie 9% do maja przyszłego roku w tych odczytach comiesięcznych. Potem, jeżeli rzeczywiście nie zostanie przedłużony okres, w którym są obniżone stawki podatkowe, no to będziemy mieli do czynienia z trochę podwyższonymi wskaźnikami inflacji, około 9%, może ponad 9%. Czy zobaczymy 10% w przyszłym roku? Chyba nie. Pamiętajmy też, że od połowy przyszłego roku baza będzie już zupełnie inna. My widzimy tą podwyższoną stopę inflacji mniej więcej od maja 2021 roku. No i a tutaj to, co będziemy już porównywać, to będą właśnie te wysokie wskaźniki inflacji. Dokładnie. Będzie ten efekt bazy znacznie mniejszy, więc już aż takiego wzrostu w stosunku do tego roku obecnego nie będzie widać. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był naszym gościem. Dziękuję panu za komentarz. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było... Podsumowanie dnia. I jeszcze podsumowując sprawy, które dzieją się właśnie teraz na drogach, a związane jest to oczywiście z sytuacją pogodową. 2 dwójki i 7 trójek. Ja wiem, że driverzy są bardzo mocno wkurzeni tym, że naciężałem i tak dalej, ale przepisy mówią o tym, że po ustaniu opadów chyba 2 godziny czy jakiś inny czas jest na to, żeby uprzątnąć ten śnieg. Ja powiem szczerze, mam znajomego, który jeździ i naprawdę... Robią, co mogą. No po prostu robią, co mogą. Za 23 minuty 19. To trójka, audycja popołudniowa. Bye. Zapraszamy do Trójki, Franz Ferdinand. Za 19 minut 19. A zatem czas na... Reportaż w Trójce. Dobiega końca rok 2021. Przypomnę, który Sejm ogłosił rokiem pamięci o grupie Aleksandra Ładosia. W czasie II wojny światowej ta grupa zajmowała się masowym fałszowaniem dokumentów dla próbujących wydostać się z okupowanej Europy Żydów. Dzięki nim unikali oni wywózek do niemieckich obozów zagłady. Jednym z członków tej grupy był Chaim Israelis. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Pamięć o poświęceniu. Hitler Uscher z Będzina, Glaser Henia z Będzina, Glesner Mordechai, Warszawa, Gluklisch Hans Sosnowiec, Isaj Alfred Kolonia, Isaj Walter Kolonia, Isaj Adelsberger Sophie Norymberga. Nazywam się Monika Maniewska, pracuję w Instytucie Pileckiego. W roku 2018 usłyszałam o właśnie działalności grupy berneńskiej, że to była niesamowita akcja, że wystawiano nielegalne paszporty latynoamerykańskie, przede wszystkim Paragwaju, i że to Polacy wypełniali swoją ręką te dane osobowe na tych paszportach. Dane osób, które potrzebowały tej pomocy, dostarczały organizacje żydowskie. To one miały kontakt na terenach okupowanej Polski i w ogóle Europy. I wiedziały, komu trzeba pomóc. Chaim Eis, ultraortodoksyjny Żyd. Abraham Silberschein, z kolei syjonista. I oni współpracowali na dodatek z Polakami. To jest tak, no, niesamowite. W Nowym Jorku poznaliśmy córkę ocalonej na paszporcie. Ona miała wtedy 8 lat i na tym paszporcie widnieje jako ta 8-letnia dziewczynka. Opowiedziała historię Heinza Lichtensteina, ojca, i właśnie to jest w ogóle niesamowita historia, bo Heinz Lichtenstein użył swojego paszportu aż 3 razy w swoim życiu. Pierwszy raz, jak był w obozie Westerbork razem z całą rodziną i dowiedział się, że jest przeznaczonych do transportu, to był transport EK z Westerborgu, to był ostatni transport do Auschwitz. Pożegnał się, no to bardzo taka no poruszająca historia, no i poszedł na tą rampę, ale jeden z jego kolegów, czy tam no współwięźniów, zwrócił mu uwagę, ale czemu ty tego paszportu nie pokazujesz, tak? Przecież masz ten paszport paragwajski. No i w tym momencie jednemu z tam z Niemców pokazał ten paszport i został wycofany no z tego transportu, tak? Potem okazało się właśnie, że to był ostatni transport do Auschwitz. W oczach Niemców obywatel kraju, który nie jest w czasie wojny z Niemcami, był po prostu obcokrajowcem i oni traktowali go lepiej. Przesyłali te osoby do obozów internowania. Nazywam się Wojciech Płosa, jestem kierownikiem archiwum w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Początkowo właściwie cała ta akcja miała się koncentrować na tych Żydach, którzy się znaleźli pod okupacją sowiecką i chcieli się stamtąd wydostać. Wtedy przyszedł tej grupie do głowy taki pomysł, że można byłoby spróbować zrobić to w ten sposób, żeby na podstawie tych list z dostarczonymi nazwiskami, a także na podstawie zdjęć, które by te osoby były w stanie dostarczyć, przesłać w jakiś sposób do Szwajcarii, żeby na tej podstawie można było wystawiać fałszywe paszporty państw neutralnych. Wybór padł właśnie na państwa głównie Ameryki Łacińskiej, ponieważ one oczywiście w tym czasie, to znaczy na początku II wojny światowej, były państwami neutralnymi, nie były stroną walczącą. I tutaj pojawiła się też postać Higliego, który był konsulem honorowym Paragwaju w Szwajcarii, i to on dostarczał nie za darmo formularze paszportów paragwajskich, które były wypełniane właśnie na podstawie tych danych, jakie ci ludzie, ci Żydzi spod okupacji hitlerowskiej przysyłali do Chaima Eisa. Do Chaima Eisa została przesłana informacja z nazwiskami sierot żydowskich z domu dziecka przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie, z zapytaniem, czy można byłoby coś dla tych dzieci zrobić. Dawid Rydzki-Schneier. To nie tylko Heimeis, tak? Drugą osobą to był z kolei Abraham Silberschein, który mieszkał w Genewie. On też zaangażował się bardzo w działalność pomocową. On stworzył taki komitet Relico, mający na celu generalnie pomoc Żydom. W jego archiwum w ogóle jest przechowywane w Instytucie Yad Vashem, znaleźliśmy najwięcej tej dokumentacji dotyczącej akcji paszportowej. To tam znaleźliśmy jego odręczne listy z nazwiskami, do komu paszport wystawiono, jaki typ paszportu. Na początku bardzo ciężko było rozszyfrować, no bo to są takie odręczne notatki, jakieś cyferki P102 i tym podobne. Nie wiedzieliśmy, co to znaczy, aż przeglądając tę spuściznę, znaleźliśmy jego instrukcję do rozszyfrowania. Cała po niemiecku, napisana na maszynie, informacje, że tam P od 1 do 999 to znaczy, że paszport paragwajski, a tam P od 1000 do w górę to tam paszport honduraski albo certyfikat, bo były dwa poświadczenie obywatelstwa, certyfikat, było w języku niemieckim i mówiło o tym, że dana osoba, imię, nazwisko jest po prostu obywatelem kraju Paragwaju. I jak już Abraham Silberschein, czy od niego Polacy otrzymywali te zdjęcia i dokładne dane osobowe, mogli wypełnić paszport właśnie na te dane, dlatego one nie były fałszywe, tylko jak najbardziej prawdziwe, i wkleić zdjęcie. Jeżeli chodzi o Heimeisa, to Heimeis niestety zmarł w trakcie trwania akcji paszportowej, ale co ważne, jeszcze kiedy był schorowany i był w szpitalu, on jeszcze ciągle z tego łóżka szpitalnego wysyłał korespondencję mającą na celu zapewnić jakby bezpieczeństwo osób, które tego potrzebują. I archiwum Eisa było przechowywane u jego rodziny na strychu po prostu i zostało pozyskane. Tam znaleźliśmy paszporty, których wcześniej nie widzieliśmy, osoby ze zdjęciami, które prawdopodobnie nie otrzymały paszportu, ale miały go dostać. Niestety to są zdjęcia, które zostały znalezione właśnie w archiwum Eisa, a jako że Eis zmarł w trakcie trwania akcji, no to prawdopodobnie nie udało mu się wytworzyć tych dokumentów na te osoby. Wszystkie pocztówki z getta wysyłane, te prośby o pomoc, więc tej korespondencji między Heimem Eisem a gettem warszawskim jest bardzo dużo. W ogóle archiwum Eisa zostało dość niedawno temu, bo w 2019 roku, a potem druga część w 2020 roku pozyskane. Jest teraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak, to jest taki krótki list. Potwierdzenie tego, że pani Rachel Birenhak i córka Marta nie otrzymały możliwość legitymowania się obywatelstwem paragwajskim, czekają na dosłanie tych paszportów. Paszport zresztą się zachował właśnie wśród tych 11, jakie mamy. Pisany w języku niemieckim z 17 września 1943 roku. Obie kobiety były wtedy przetrzymywane w obozie dla Żydów w Westerbork w Holandii. Die Schreiben vom Dezember habe ich erhalten. Es freut mich sehr, dass ich und meine Tochter Marta die paraguanische Staatsangehörigkeit erlangen haben. I to jest potwierdzenie właśnie tego, że ta akcja była prowadzona skutecznie. To prośba ze strony Ministerstwa Kultury, żeby udać się do Zurichu i sprawdzić autentyczność dokumentów, które spadkobiercy, najprawdopodobniej Heimeisa, mają do zaoferowania. Było 11 oryginalnych paszportów, jeden bardzo mocno zniszczony, i to był chronologicznie, jak ustalono, pierwszy w ogóle wystawiony paszport paragwajski w tej akcji. I tu też była taka decyzja, że one będą przechowywane w naszym archiwum. Heimeis wyjechał już w 1901 roku do Szwajcarii. Był kupcem. Jako dziecko to był planowany, że zostanie rabinem, więc był tak mocno religijny. No, takie normalne życie prowadził. I tam poznał prawdopodobnie Aleksandra Ładosia i całe wszystkich członków poselstwa. 22 listopada udało nam się odsłonić tablicę upamiętniającą Heimeisa, w miejscu jego urodzenia, znaczy w Ustrzykach Dolnych, ale na terenie dawnej synagogi. Dzisiaj zebraliśmy się, żeby zostawić tutaj w Ustrzykach Dolnych ślad pamięci po człowieku odważnym. Dziękuję bardzo. Wojciech Domiszewski, dyrektor Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. Urodził się w Ustrzykach. Dzisiaj określiliśmy, że był Ustrzyczaninem, prawda? Byśmy tak powiedzieli. W jego rodzinie było 11 dzieci. Z okresu dzieciństwa niestety żadne z nich nie przeżyło. Nie wiem, czy pani wie, ale na przykład imię Chaim oznacza życie. To jest bardzo takie symboliczne znaczenie. Ludzie dzisiaj szukają wszystkiego w internecie i wpisując, no nie wiem, dane swojej rodziny, nagle okazuje się, że ta rodzina była na liście Ładosia, jest wpisana, no i się do nas odzywają i w taki sposób dostajemy różne dokumenty znalezione zupełnie, no, gdzieś tam w szafie, tak? Ja nie mówię, że ja dostaję codziennie maila od jakiejś osoby, która nigdy nie słyszała o grupie Ładosia, ale rzeczywiście często mi się zdarza, że ktoś mi pisze, że cześć, mam paszport peruwiański. Moja rodzina miała paszport. Ja nigdy nie wiedziałam, że w Szwajcarii w ogóle jacyś polscy dyplomaci razem z organizacjami żydowskimi stworzyli ten paszport i że to była nielegalna działalność. Więc to jest no, bardzo ważne, tak? Bo oni też dowiadują się czegoś więcej o swojej historii. No i dowiadują się przede wszystkim, kto tak naprawdę ich ratował. Bursztyn Hinda Haya z Będzina. Buterman z domu Laufer Frida. Suzy Lora z Wrocławia. Katz Hans z Rotterdamu. Chmielnicka Estera z Będzina. Paszporty dawały jakąś szansę. Przede wszystkim nie trafiali do obozów zagłady. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Pamięć o poświęceniu. Program Trzeci Polskiego Radia za 7 minut o 19:00. Pełny serwis Trójki. The days are cold. Here I miss the trips of snow. Just a metaphor of us. So many Christmases ago. We had a love. Joy the season brings. So let's fall in love again. It's Christmas night. And every Christmas I'll be there. This time of year we're both away. We gotta fall in love again. At Christmas time. And all the angels in I'm awake, but no one knows.